Hi, this is Arjen from Aerion and right now Guild Machine, and you're listening to Borrachos de Música. Hola de nou, benvinguts al Borrachos de Música, el programa on us expliquem la música des d'on? Des de dintre! Des de dintre, companys! Us parla en Salva López, cantant i guitarrista dels Ignitium. I en Rubén Rodríguez, baixista dels Ignitium. Què tal? Com estàs, Salva? Home, un aplaudiment, un aplaudiment. Home, per favor. Molt bé, estic molt emocionat avui. Sí, perquè tenim un programarro, eh? Oh. D'aquells que ens agraden, no? Vull que sàpigues que avui seré molt feliç. Sí? Mm. Doncs jo quasi que no mandaria per les rames. Ni... I sense no, més dilació. No em caminaria per les branques, i tant... en català normatiu. Així que entrem en farina ja. No? Entrem en farina perquè avui tenim una banda de campanilles de traca i mocador i que jo crec que tots coneixeu sobradament. Es diuen Queen i sonaven així de bé. You big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, you're gonna take on the world someday. You got blood on your face, you big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Sing it. We will rock you. Everybody, we will rock you. Bravo. Qui no coneix We Will Rock You, The Queen. We Will Rock You. Oh, saps què va dir el Brian May? We Will Rock You. Perquè al llarg d'aquest programa, Salva, t'haig de dir que parlarem de Queen com a banda, banda abanderada, valgui la redundància, d'una cosa que s'ha anomenat el rock d'estadis, el rock de stadium rock, el rock d'estadis. Sí, Queen era una de les bandes que més perfectament simbolitza i amb la qual més es pot exemplificar el que anomenem el rock d'estadis, una banda que omple, capaç d'omplir un estadi de futbol de 100.000 persones, no? I de fer un espectacle enorme, no? Exacte, i de fer espectacles enormes. De fet, això, doncs, als anys 70 no era així. Les bandes als anys 70 no omplien el Wembley Stadium com 150.000 persones, no? Vull dir, els Pink Floyd o les bandes, el Genesis, tocaven a recintes molt més, en fi, al Rainbow Theater, a sales, sales molt més, la gent anava a degustar música d'una altra manera. El concepte de rock d'estadi, és a dir, un macroconcert amb un escenari gegantí, tal com l'entenem ara, de fet, perquè ara, per exemple, quan venen en concert U2 o els Rolling Stones, tothom tenim al cap la imatge, sí, doncs, Estadi Olímpic, un escenari brutal. Home, jo recordo l'any 94 vaig anar a un concert de Pink Floyd a l'Estadi Olímpic. Clar, i això era brutal. Ja s'havien adaptat. Clar, però m'estàs parlant ja dècada dels 90. Clar, bé, doncs, aquest concepte de rock d'estadis es va crear als anys 80 i un dels grups que va influir d'una manera decisiva a que el rock d'estadis es fundés com a tal va ser Queen, sense cap mena de dubte, no? Podríem parlar d'altres bandes, els Dire Straits, els Police, però sens dubte els Queen van ser una banda, doncs, amb el concert del qual parlarem més endavant al programa, el concert del Live Aid de l'any 85, on ho van petar i van triomfar d'una manera formidable. Doncs van... És famós, a més, també el Live Magic, no? Que és un dels LPs que avui sí, també tocarem. Sí, sí, el Live Magic, clar. Que la imatge que arriben amb un helicòpter, ells, no? Pintat sí, amb, sí, la... amb els colors del Live Magic. De Live clar, Magic. Que Live Magic estem parlant de l'any, mira, tenim aquí el disc, sempre borratxos, discos originals, en recordeu-vos, eh? Tenim aquí el disc original, el Live Magic, de l'any 86. Clar, ja et dic, això, estem parlant... Els anys 80 és quan es funda aquest concepte de rock d'estadis amb una gran... amb un gran aforament, no? Una cosa pràcticament imprescindible per omplir, per ficar 100 o 150.000 persones en un gran estadi, tenir un frontman com Déu mana. Sí, senyor. I aquí és on entrava el mestre. I aquests el tenien. Aquests el tenien, aquests el tenien. Que aquest tenia una de les grans megaestrelles del món del rock i de la música. Jo crec que sí, no? Freddie Mercury, podem parlar, jo crec, d'un paladí de... Era un autèntic monstre. Sí, no? Un showman en, tot, en tota l'amplitud de la paraula, no? Era un home nascut a Madagascar. Ah, sí? Nascut a Madagascar, sí. Mira, veus? I, bueno, un tio que tenia un afany de protagonisme, però en positiu, no? És a dir, ell volia ser protagonista perquè tenia la vocació de protagonista. Perquè no? Volia fer show. I sí, sí, volia sí. sí. I per això es vestia com es vestia. I jugava, jo crec que jugava ja adrede, a propòsit, ell amb l'ambigüitat sexual, perquè ell, jo crec que va ser també dels primers en disfressar-se de dona en un videoclip. Sí, vull dir, sortia directament disfressat de dona. Sí, sí. De fet, en una entrevista algú li va preguntar, escolta'm, com vas convèncer els teus companys perquè es vestissin de dona amb tu al videoclip? Ah, sí, sí. I ell va dir, convèncels? Però si no va caldre, si van ser els primers de córrer a vestir-se. Eren unes loques. Però. No, però clar, ell jugava amb això, eh? La imatge, l'ambigüitat sexual, de fet, tampoc no ho va inventar ell, eh? Perquè vam parlar quan vam fer el programa de Gènesis, en Peter Gabriel també jugava amb això, és a dir, maquillatge a la cara pàl·lida, cabell molt llarg, moviments sinuosos del cos, sí, en sí. David Bowie també, grans estrelles han explotat aquesta vena, aquesta ambigüitat sexual que dona una mica un component de màgic, de misteri, no? En el personatge, i que també seria una característica del glam rock, perquè t'haig de dir que els Queen van començar els seus inicis com una banda de rock psicodèlic i de glam rock, no? Era una banda clarament glam al principi. Glam van... de glamour. Glam de glamour. Després van derivar més cap al hard rock, però es definirien com a glam rock. Si et sembla, entrem en la biografia de la banda. Tampoc entraré massa en profunditat, però sí que m'agradaria dir, doncs, això, que podríem posar una data, que seria l'any, fixa't, 1967, finals dels anys 60, on trobem una banda que es diu Smile, una banda que practica un rock psicodèlic, més o menys, i aquests Smile resulta que per guitarrista tenien un noi que es deia Brian May, i el baterista era un tal Roger Taylor. Aquesta banda se'ls va afegir l'any 1971 se'ls va afegir el cantant Freddie Mercury. Toma ja. I aquí va ser quan tot va començar a canviar. Poc després van fitxar John Deacon al baix i ja tenim la llavor dels Queen ben plantada, no? I ben afermada. Com et deia, al principi practicaven un glam rock, però amb una personalitat molt forta, donat també pel fet de que el Freddie Mercury era un gran amant de l'òpera, del vodevil i del cabaret. Això va influir molt en el seu estil de cantar i de composar, i es nota molt, tu ho saps molt bé, a les cançons de Queen, doncs aquest component operístic i de cabaret, no? Fixa't, per exemple, temes com Bohemian Rhapsody, sense anar més lluny, que hi ha una part literalment operística. És òpera, és òpera, no? Sí, llavors, sí. Clar, això era una de les característiques de l'amic Freddie, no? Sí. Perdona un moment, perquè he de corregir una dada errònia que he donat abans involuntàriament. No. Oh, no. En Freddie Mercury, tot així, no era britànic. Va néixer a Tanzània. Tanzània. És que em sonava molt Àfrica i aquella zona, bueno, saps? Bueno, Tanzània, Madagascar... Sí, és que de fet em sembla que estàvem per allà. Sí, no? Tot queda per allà. Però va néixer a Stone Town, a Tanzània, el 5 de setembre del 46. Jo desconeixia aquesta dada, veus? Bueno, noi, ja. I es deia, a veure, el seu nom original no era Freddie ni Mercury, era Farrokh Bommi Bulsara. No t'ho perdis. No t'ho perdis, xaval. Va guanyar amb el canvi, ets a dir. I tant, Freddie Mercury. Va guanyar sí, amb el sí, canvi. Sí, sí, sí, Mercury, home, clar. Si jo hagués de triar un cognom nou, doncs Mercury, perquè no? Freddie Mercury. Mercury. Sí, sí, sí. Mira, a l'època, l'any 71, això devia ser molt, molt original, no? Uf, Freddie Mercury, no? Doncs aquests primers Queen, aquests nois que tot just acabaven de començar a treballar junts amb aquest glam rock, amb aquest rock psicodèlic, després de 2 anys d'assajos publiquen el seu primer treball, el seu primer disc, en producció de Roy Thomas Baker, i li van posar per nom simplement Queen número 1. Això seguia una mica l'estela del Led Zeppelin, no? Sí, t'anava a dir Led Zeppelin 1, Led Zeppelin 2. Sí, sí, doncs mira, aquests nois van fer exactament el mateix. El seu primer disc és de l'any 1973 i es diu Queen 1, I a l'any següent, el 1974, van treure el segon disc i li van posar per nom Queen 2. Vull dir, per què tancar-se a les banyes buscant un títol? Per què trencar-se, no? Ens detindrem aquí un momentet amb el Queen 2, perquè aquests dos primers discos, el Queen i el Queen 2, que repeteixo, són de l'any 73 i l'any 74, respectivament, van ser dos discos que van pillar per sorpresa al públic i a la crítica i a tothom, no? Van sorprendre a tothom. Perquè són discos complicats, són discos amb uns canvis de ritme, amb una... Molt elaborats. Sí, elaborats, exacte. Avui dia, en perspectiva, potser són dos dels discos més valorats pels fans i pels seguidors. Tu creus que es podria considerar, fins i tot, dintre de l'àmbit del rock progressiu? Perquè de vegades en aquella època se'ls considera part d'aquella onda, sí, no? Del rock progressiu. Sí. Podríem dir que sí, per què no? Per què no? Clar que sí. I fins i tot amb àlbums que vindran després, a la Night at the Opera, el disc on està el Bohemian Rhapsody, cony, allà és que hi ha de tot, hi ha cançons de tot tipus, no només òpera, hi ha cançons amb uns desenvolupaments molt llargs, hi ha la creativitat... Tendeixo a pensar que és com una mena, com un impressionisme musical, no? O sigui, aquesta gent serien com una mena els Van Gogh del rock, no? Està molt ben vist, això. Sí. I, a més, realment, això és el concepte que jo volia introduir, no? I és que, realment, el que vam fer va ser molt original i potser per això aquests dos àlbums, el Queen i el Queen 2, no van tenir realment l'èxit de vendes que potser mereixien, no? Perquè la gent no els va entendre. Eren uns àlbums amb una combinació de hard rock, amb veus doblades, amb reminiscències operístiques també. La imatge era totalment glam perquè sortien a escena i la imatge era molt glam, no? Però l'estructura de les cançons era molt canviant i molt original. En fi, va deixar descol·locat a tothom, no?, aquests dos àlbums. I potser, ja dic, immerescudament no van vendre ni van tenir l'èxit a les llistes de vendes que mereixien, però avui dia, vistos en perspectiva, són molt apreciats per tothom. I vaja, si et sembla, com a mostra podríem sentir un tema. Sisplau. Jo he triat perquè escoltem el Seven Seas of Rye, és un tema pel qual jo tinc debilitat. És una cançó que està al Queen 2, estem parlant de l'any 1974, que com tothom sap és un fet científic. Demostrat. És l'any al qual el rock va assolir la perfecció. Doncs d'aquest àlbum Queen 2... Feia dies que no ho dèiem, això. Bueno, és bé. Convé recordar-ho, eh? Convé recordar-ho. Doncs d'aquest Queen 2, si et sembla, sentim el Seven Seas of Rye i continuem parlant d'aquesta mega banda i d'aquest mega showman que és en Freddie Mercury. Entesos? Endavant. Fins ara mateix. We'll be right back. Rubén, saps què passa? Jo quan sento la música de Queen sempre penso que divertida i que bé s'ho devien passar aquests tios. Sens dubte. Composant això, perquè és tot una gran festa. Bueno, hi ha cançons que són molt solemnes, no? Però hi ha algunes altres com aquesta, que és una gran festa de la música, de dir, anem a ficar aquí un còctel de coses diferents i sortirà una meravella. Però amb una qualitat màxima, te n'adones? La qualitat... És a dir, també d'alguna manera, quan escoltes una cançó de Queen, té una complicació, tots els instruments, tots els músics estan fent coses elaborades i complicades, però en canvi hi ha una naturalitat, la música flueix d'una manera natural, que sembla que només pugui anar cap allà, no? I té molt mèrit això, no? És talent en estat pur. Sí, ja ho pots ben dir, és talent, i no només d'en Freddy, sinó de tots els altres components de la banda, i què dir del gran Brian May, no? Del guitarrista, que em sembla que volies apuntar alguna coseta. Home, sí, el so, podem parlar una mica del so d'en Brian, Brian May, no? Perquè hi ha coses a dir, el Brian May, el guitarrista de la banda, a veure, és un home que una mica per donar dues pinzellades del seu equip, ell tocava amb una guitarra de marca no marca, és a dir, és una guitarra que li va construir el seu pare per ell, val? Llavors és una guitarra bueno, absolutament única en el món, és una guitarra que jo sàpiga que hi ha hagut dues marques comercials que han tractat de fer la rèplica de la guitarra amb Brian May. La primera no va funcionar, la segona encara, precisament fa poc vaig veure en una botiga de Barcelona una guitarra Brian May d'una marca, val? No, direm, no farem publicitat de marques, però o d'aquesta marca, però és una guitarra, bueno, una rèplica. De tota manera, no sonen com la d'en Brian May. La van haver de desmuntar, o sigui, va haver un luthier d'aquesta casa que la va desmuntar per primera vegada a la vida. Va desmuntar, Brian May va permetre que li desmuntessin Brian la guitarra. Brian May, en aquest tio, que era és un artista fent guitarres, li va enviar i li va permetre que la desmuntés. Aquest home la va desmuntar, la va analitzar per dintre com era i va tractar de construir una rèplica. Clar, això la primera no ho havia fet. O sigui, la primera marca que ho havia tractat de replicar no havia aconseguit aquest favor favoríssim d'en Brian May. Home, però ara em tens molt intrigat. Quina marca és aquesta? Que en Brian May hi va posar la confiança per poder... Bueno, ja t'ho diré. Bueno. Però hi ha una A a la pala. És una A. Una A. Vale. I la segona cosa és que és amb quin amplificador tocava en Brian May, perquè a veure, els amplificadors sempre hi ha molta història, no? Els més famosos són els Marshall, que és un so britànic i tal, no? Els Marshall, sempre hi ha com aquest maridatge entre les Fender Stratocaster o les Gibson Les Paul i els Marshall, no? Els amplificadors Fender no són tan coneguts, com a mínim en el món del directe. En el món del directe, els Moores Marshall són els més famosos de tots, no? Sí, realment, sí. Però en Brian May no tocava en Marshall ni tocava en Fender, tocava amb uns amplificadors britànics que són els Vox AC30, que són uns amplificadors especialment interessants, també perquè alguns d'ells ja en aquells moments ja eren estèreo, i per tant el so de Brian May té aquesta component estèreo que fa que la guitarra de Brian May omple molt perquè està sonant per dos canals, no és una guitarra monolítica al mig, sinó que és una guitarra que ja t'envolta, no? Et surt per les dues orelles. Si escoltes la música de Queen amb cascos, com estem fent a l'estudi, que estem aquí en l'estudi de ràdio, amb els nostres cascos oficials, no? Clar, sentim la guitarra de Brian May pels dos cascos i això genera aquest camp estèreo, aquesta sensació de que omple, no? I és molt musical i tal. Però a més no era un Vox AC30 normal i corrent, sinó que era un Vox AC30 tunejat pel bateria de la banda, pel Roger Taylor. Pel bateria. Sí, que el va obrir, no sé com, i algú li va fer a dintre, li va afegir algú, li va treure algú, no sé, i li va canviar el so. I això és... I quan va fer això, doncs va posar un pilar de la història del rock i del so del rock, no? Que és la guitarra d'en Brian May. Aquella guitarra feta pel seu pare, totalment artesanal, sonant per un Vox AC30 estèreo i a sobre tunejat. Pel bateria. El pare era un crac, també, s'ha de dir, el pare d'en Brian May. El pare era un crac, és una guitarra preciosa. Home, i el so que té és molt característic, no? Perquè a més de totes aquestes especificitats tècniques sobre el seu material, sobre el seu arsenal, també podríem dir que com a músic, com a guitarrista, Brian May té un so molt característic. Realment és un guitarrista d'aquells que sents una nota i... Et dono el tercer element que no havia anunciat, però és que en Brian May és un d'aquells estranys guitarristes que no toca amb pua, sinó que toca amb una moneda de 5 penics. No pot ser. T'ho juro. O sigui, ell no utilitza pua, ell utilitza o els dits no o una moneda de 5 penics de la reina. I potser el ser metàl·lica li dona aquell punt. O sigui, el so i l'atac i tot això ve també d'aquesta combinació de... Clar, vull dir, és una pua molt diferent, no és una pua afilada, sinó és una pua amb un cantó pla o... Bueno, deu estar rodonit ja. Deu estar rodonit, però bueno. I el tio... Va canviant de moneda de 5 penics. Suposo que va canviant de moneda perquè es deuen gastar, no? Sí, sí. Hosti, que fort. Quines cosetes, eh? Irònicament, li deu sortir més barat a la pua de 5 tanics que si compres una pua, de veritat. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Doncs pues mira, veus, ens has il·luminat a tots els borratxos, veieu, desconeixia totes aquestes dades. Déu-n'hi-do, en Brian May, un megacrack i un d'aquells guitarristes que, com deia, sents una nota i dius, noi, i dius, és ell. May. És ell, és ell. Està clar. Bé, doncs, continuem avançant amb la biografia d'aquests megacracks. Després d'aquests dos àlbums que van descol·locar una mica tothom, va venir el tercer àlbum de Queen. I abans deies que feia dies que no deia que 1974 era l'any al qual el rock va assolir la perfecció. Què me'n dius del tercer àlbum d'una banda de llarg recorregut? Pues ja fa dies que no ho diem, però... És l'àlbum de la consolidació. És l'àlbum de la consolidació i un punt sempre àlgid dintre de la seva discografia. En el cas de Queen també va ser així, i el tercer àlbum, que va sortir el mateix any 1974, a finals de 1974, va ser realment el de la consolidació per Queen. Porta per títol Sheer Heart Attack, que ve a ser així, alguna cosa així com... Dolç, atac de cor, sí, o no? Alguna cosa així, no? Així, ara mateix no me'n recordo. En fi, el cas és que amb aquest àlbum els Queen es van encaramar fins al puesto número 2 de les llistes, és a dir, que ja van vendre per un tubo, perquè realment estem parlant d'un àlbum amb una qualitat màxima, és un... En fi, hi ha temassos com Brighton Rock, Killer Queen, o el mateix Stone Cold Crazy, que és un tema... quasi habitual en els directes de la banda fins al final dels seus dies. Vull dir que realment és un diguem un graó evolutiu dintre de l'evolució, valgui la redundància, dels Queen, no? Col·loca el llistó molt alt i únicament no parlem de que aquest és el millor disc de la seva discografia, doncs pel que va venir justament després, perquè a l'any següent, el 1975, va aparèixer el quart àlbum de Queen, i aquí ens tornarem a detenir, perquè estem parlant de A Night at the Opera. Oh, yeah. Una nit a l'òpera. Històric, suposo que ha inspirat en el títol de la pel·li dels Germans Marx. És que és molt solemne, se m'estan posant els pies de... Sí. És que és molt solemne aquest programa. Sí, estem parlant de no. Queen. És que estem parlant a més d'uns àlbums que hòstia, és que tots, normalment ja us recomanem que correu al carrer Tallers a comprar-vos-els, però és que avui qualsevol dels noms que estem dient podeu anar i comprar-lo i és un tiro segur, bueno, perquè... al carrer Tallers o a la botiga que tingueu més propera a la vostra ciutat. Efectivament, perquè realment és que, noi, estem parlant d'àlbums bandera dintre del rock i de la història de la música moderna, no? I A Night at the Opera realment és un àlbum, jo crec que, en fi, simplement perfecte. Estem parlant d'uns Queen enèrgics, espectaculars. Aquest àlbum té de tot, vull dir, aquí hi ha una miqueta de rock progressiu també, amb temes amb grans desenvolupaments. Hi ha en fi, CSI Rendezvous, que amb un estil music hall, Lacing on a Sunday Afternoon, The Prophet Song, no trobava el títol, és el tema, The Prophet Song és el tema, diguem, amb un desenvolupament així bastant llarg, molt, molt l'estil rock progressiu. En fi, aquest àlbum té de tot, és fantàstic, és un discàs, però a més, la joia de la corona apoteòsica seria Bohemian Rhapsody, cançó conegudíssima. Que tinc la sospita certa que la sentirem, home, tot seguit. Evidentment que la sentirem tot seguit. Bohemian Rhapsody, jo crec, Salva, que és un tema, no sé, no? Potser de top 10 dels més coneguts de la història del rock, no? És un temàs. És una cosa sublim. No sé si a tu et porta alguna mena de record personal o de no sé, què és. Sentim-la, company. Sí? Sentim-la, sí. Sentim-la. Sí. Jo vull comentar una coseta que em fa molta gràcia. Sentim el tema i després t'ho comento. Adelante, Bohemian Rhapsody. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter. Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun. Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Figaro, Magnifico. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We will not let you go. Let me go! We will not let you go. Never let me go! No, no, no, no, no, no, no. Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me. Mercury deleitant-nos amb el seu piano. Això és un himne, això és un himne. Deixa'm que t'expliqui l'anècdota que t'avançava abans. Bueno, sí, no és una anècdota. Vaig veure amb un documental que van fer sobre Queen i sobre Freddie Mercury unes imatges sensacionals. I era el Freddie, quan va composar aquest tema, encara no havien anat a l'estudi a gravar-lo, però ell ja el tenia, no? I això, si no recordo malament, ara, perdona, ho explicava precisament el productor del disc. El productor ho estava explicant, això. Deia, mira, el Freddie va venir, es va sentar al piano, va venir a l'estudi, es va sentar al piano i em va dir, mira, tinc un tema nou, a veure què et sembla, no? I es va sentar al piano i va començar a tocar. Mama, va començar amb aquella dolçor, amb aquella veu, I jo pensava, hòstia, quin tema més maco, no? Una balada, un tema maco i tal. Va tocar aquell fragment a piano, es va aturar i jo li vaig dir, doncs em sembla un tema molt maco, molt bé. I llavors em va mirar molt seriós i em va dir, sí, i ara aquí ve el fragment d'òpera. Sí, em vaig quedar... I el productor diu, em vaig quedar... Diu, però, s'ha tornat boig, no? S'ha tornat boig. Bueno, doncs no es va tornar boig, ho va fer. És a dir, va fer un tema molt maco i en un moment donat el tema frena i ve el fragment d'òpera. Sensacional. Això ho hem de fer, també. Bravo, sensacional. A més, hi ha una curiositat, i és que aquest fragment d'òpera que heu sentit, l'escaramuix, un lludo de fandango, tot això, totes aquestes veus que se senten és el Freddie. Sí, totes. Ell va gravar totes les veus aquestes. Espectacular. Però clar, això els creava un greu problema a l'hora de passar aquest tema al directe. I aleshores van optar per fer una mena de versió cortipega, van fer una versió que a mi no m'agrada gaire, haig de dir, ho sento. Van suprimir directament el tros d'òpera, no? Llavors van fer una versió, edit version. Per poder-la tocar en directe. Aleshores, a mi no m'acaba de convèncer, però bueno, era la manera de fer-ho perquè realment no estava a l'abast dels altres membres del grup donar aquests coros, no? Però està bé, perquè això ens podria portar una discussió bastant maca també, eh? Mm-hmm. Tampoc ens atendrem molt perquè volem posar més música de Queen, però, sí, home, però... és aquella discussió de... s'ha de composar només el que es pugui interpretar en directe? No, rotundament no. Perquè, si no, haguéssim perdut tantes grans meravelles de la música, no? Sense anar més lluny, Erion. És a dir, quan Arjen Lucassen crea el projecte Erion, una de les premisses és això no es pot portar al directe. O sigui, ja ho sabem. No, I si es no pot portar, és igual a qui li importa, no? Sí, vull dir, però el fet és que aquesta música amb aquests músics no pot ser. Això és un projecte d'estudi per disfrutar-lo com a producte. És dir, no? En això també en Freddie Mercury devia tenir clar. Ho devia tenir claríssim. Pues gravaré jo, no sé, 80 veus, una mica com sí. Enya, no? Enya són... Ella mateixa sí. Gravada 80 vegades, clar, òbviament, és un projecte, òbviament, d'estudi, no? Clar. Bueno, es podria plantejar portar el directe d'una manera més minimalista, amb una, potser amb una veu principal que fes la melodia principal, en fi, no ho sé, eh? Vull dir, es poden buscar fórmules, però clar, tal qual ho van fer a l'estudi, doncs no es podia portar el directe, llavors van optar per fer una edit version més curteta i ja està, però molt resultona, haig de dir, de tota manera. Però bueno, de tota manera, no em vull desviar del tema, i és que ara volíem fer unes pinzellades, Salva, tu que ets cantant de la gran banda Rock Ignitium, sobre la veuassa d'en Freddie, no? Perquè més enllà de la seva figura com a showman, com a frontman i com a tot, hi ha per sobretot la seva veu, no? Que és una icona dels cantants. Et diré que està considerat un dels millors vocalistes de la història del rock, fins a tal punt que està considerat, bueno, a través d'una enquesta que es va fer fa no massa temps, com l'autèntic déu del rock mateix. La música primero la hizo Dios, luego Puccini y luego la cantó Freddie. Puccini le dio una vuelta y después Freddie la va sublimar. Molt bé, Freddie. Molt bé. Bravo, no, va ser nombrat també el sisè millor vocalista de la història del heavy metal, perquè, a veure, és que Queen és una banda que ha tocat molts pals, no? I se la considera part del heavy metal, part del hard rock, part del rock progressiu, part del glam rock, o sigui, és tothom... Sí. Però més en raó, perquè realment els seus àlbums eren tan complexos, tan absolutament meravellosament amplis i profuns, que se'ls pot considerar, és veritat, com a pares i fundadors de moltes coses, i pioners, no? De moltes coses. És així. Sí, i a més en Freddie Mercury realment tenia una veu absolutament inimitable. Pensa que quan va morir en Freddie Mercury, al cap de poc temps hi van fer aquell gran concert històric, com diem, de Fem Borratxos amb Música, t'ho proposava abans, homenatge a Freddie Mercury. I allà va venir tothom, no? Tothom de l'escena d'aquell moment va venir, no? I recordo amb especial carinyo va venir en George Michael, va ser un dels que va anar a homenatjar el Freddie Mercury, i va ser l'únic capaç de fer una versió d'en Freddie Mercury més o menys sense arribar-hi a l'alçada, perquè tots els altres que havien anat, en Paul Young, en Roger Daltrey, tota aquella gent havien fet unes versions, bueno, mirant de fer passar una mica l'expedient, no? Ja. Era tan difícil arribar al registre que tenia en Freddie Mercury, que era superampli, no? I molt, molt difícil. I en George Michael va ser dels pocs, però no sé, l'únic que jo recordo com dient, hòstia, pues chapó, tu, ha deixat una versió fantàstica, no? Sí, dels pocs. O sigui, realment és un vocalista molt difícil d'atrapar, molt difícil d'estar a l'alçada, no? Home, pensa, i jo a més ho tinc molt, molt viu en el record, pensa que en Freddie es va atrevir fins i tot a fer un duet amb la Montserrat Caballé, amb el tema Barcelona, pels Jocs Olímpics de l'any 92, i... Batua. A veure, jo sóc un gran aficionat a l'òpera, i per mi la Montserrat Caballé és una diva i una de les millors sopranos i millors cantants de la història, però el Freddie, noi, no desentonava, almenys en aquell tema, tu el senties, estaria retocat a l'estudi, el que tu vulguis. Bueno, però era el representant de la veu del rock, realment. Però, era una vaguassa del rock amb la vaguassa de l'òpera. Però clar, creaven una cosa nova i en igualtat, és a dir, que realment no notaves allò que... Perquè mira, després s'han fet invents d'aquest tipus, per exemple, sí, mira, el Luciano Pavarotti té tota una ristra de CDs que ha publicat, que és Pavarotti and Friends, vale? Sí. Llavors el Pavarotti de cop i volta canta con Tiziano Ferro, o con Bono, o con Ian Gillan. Amb qualsevol, vale? Sí. Bueno, en Gillan no són qualsevol, ojo, però bueno, en fi, vull dir que i tu notes, escoltes aquella gravació i notes que el Luciano és Luciano i que l'altre pues, és un pringadillo que intenta fer el que pot, però a veure, que allò no s'aguanta ni amb pinces. En canvi, el rotllo Freddie Montserrat Caballé, noi, jo trobo que en Freddie no desentonava per res. No. Estava a l'alçada perfectament, no? Mira, estava repassant una mica les dades d'aquell concert que et deia. Va ser el 20 d'abril del 1992 a l'estadi de Wembley, que era un dels grans estadis que ells van ajudar, diguem, a ficar dintre de les rutes, no? Del rock d'estadis. I van venir gent com en Robert Plant, l'Eliza Minnelli, l'Elton John, en David Bowie, Guns N' Roses, que en aquell moment estaven a la seva... Estaven platòrics, no? Metallica, Roger Daltrey, George Michael... en fi, no sé, un gran concert que després, a més, aquest concert passa una cosa estranya, i és que en vídeo quan el venien en vídeo abans de la invenció del DVD, en vídeo es podia trobar sencer. Quan el vam tractar de passar a DVD, tu ara vas a buscar-lo en DVD a qualsevol botiga i et trobaràs un disc, un DVD amputat per tot arreu, perquè tots els artistes van, les seves discogràfiques van començar a dir que no als drets de reproducció i tal. Total, que només et trobaràs un concert on només es veuen les cançons de Queen interpretades per tota aquella colla, no? Però si va venir el Roger Daltrey amb els, saps, amb els The Who a cantar temes seus i temes de Queen, doncs els temes seus en aquell DVD no hi són. Amigo. I així amb tota la resta. Només és un concert super, no sé, o sigui, hòstia, mira que molta, va ser... Molta ràbia quan fan això, eh? Sí, sí. I no és l'únic cas que conec i... És que fixa't, o sigui, va ser un gran megaconcert, com, sí, no sé, com altres concerts que hem dedicat com borratxos de música, no? I que realment hi va anar tota la penya important d'aquell moment, tothom que tenia alguna cosa a dir, tothom que significava alguna cosa al món del rock, i al món no tant del rock, però va venir l'Eliza Minnelli, l'Elton John, ostres, i era, no, és un document que no es pot trobar. No el pots trobar. No sé per què, fa molta ràbia. I de vegades ho fan per motius purament comercials, perquè la discogràfica que ha dit el DVD decideix que és millor així per motius econòmics. I això em fa molta ràbia. Mira, un altre exemple ràpidament, perquè comencem a anar una mica malament de temps, però m'has fet recordar el famós concert que et vaig mencionar un parell de vegades de Music for Montserrat, aquell concert que van fer l'any 97 al Royal Albert Hall, també tota una pleia de grandíssims músics britànics, per l'illa de Montserrat, que havia explotat el volcà i demés. Aquell concert va ser retransmès per tota Europa, excepte Espanya, naturalment. Jo el tenia... Els Pirineus estan ahí per poner a tot el món en su sitio i ahí està. Però jo el tenia gravat en VHS, en vídeo, per tenir una gravació de la cadena anglesa Sky TV, que el va retransmetre íntegre, no? I tenia tot el concert íntegre, era fabulós, era fantàstic, no? Doncs resulta que si tu vas a la botiga a comprar-te-la en DVD, el trobaràs, està en DVD, però com tu dius, amputat. Però no perquè els artistes no hagin donat el permís, entenc jo. No, però... encara sagna, o sigui, és com si hagués vingut un tio amb una d'estrada. Sí, encara sagna, sí, sí. Tu compres el d'allò i goteja, amb unes gotes de sang i de pus, i dius, i per què? Jo entenc que és purament per no fer un DVD doble. El concert va ser molt llarg i no seria comercialment rentable fer-ho doble. Llavors, per ficar-ho tot en un DVD, què han fet? Doncs mira, resulta que del Phil Collins han tret dues cançons, o sigui, el Phil Collins en va interpretar tres, i si no recordo malament, el DVD només en surt una. Saps? D'aquesta manera, sí, sí. L'Sting també va, em sembla que va interpretar 3 o 4 i només en surt una. És a dir, crec que la intervenció íntegra només està la del Mark Knopfler, la de l'Eric Clapton i del Paul McCartney. Tots els altres estan amputats. I clar, no és que l'artista no hagi donat permís, perquè sí que surt un tema, no? I a més també han amputat els artistes locals. Hi havia uns artistes locals de Montserrat, de l'illa de Montserrat, que van fer una actuació fantàstica i tampoc surt al DVD. O sigui, realment és imperdonable. És imperdonable. Imagina't que tu ets l'artista i tu et conviden a anar al concert d'en Freddie Mercury i et diuen canta temes teus i fes alguna versió de Queen, perquè això és un homenatge. I tu poses tota la teva ànima allà, en els teus temes. Clar, i dius, hòstia, doncs queda un document per la història, doncs jo vull que totes les meves cançons surtin. I no... No. Te les treuen la meitat, saps? Et quedes amb un pam de nassos, dius, però per què feu això? I que són decisions absolutament extramusicals, no? Sí, que fa molta ràbia. Fa molta ràbia. Salva, vull sentir més música. Sí, sisplau. Ens havíem quedat a Night at the Opera, el gran àlbum de l'any 1975. I tenim aquí a la parrilla de sortida un tema meravellós. I tenim un tema meravellós, que és del següent àlbum, el que va venir després de Night at the Opera, que va portar per títol A Day at the Races, un dia a les carreres, de 1976. M'encanten aquests dos títols, eh? Una noche en l'òpera i un dia a les carreres, que són els títols de les pel·lis dels germans Marx, i fantàstic. Fantàstic homenatge de Freddy de Queen als germans Marx, que són dos... Són una família de germans. Són una família de germans, però que per mi són lo màximo del cinema. Jo som molt cinèfil i els germans Marx a mi m'encanten, no? Aleshores, fantàstics aquests dos àlbums. Haig de dir que A Day at the Races potser no està tan amb una alçada tan fantàstica com A Night at the Opera, però déu-n'hi-do com aguanta i com és un disc realment fantàstic. Té temazos com Tie Your Mother Down, però hem triat per sentir... Tie Your Mother Down. Quin gran tema, eh? Però hem triat per sentir ara el Somebody to Love. És un tema meravellós. Potser molts el coneixereu per l'anunci aquell de Coca-Cola, oi que sí que vam fer un anunci de Coca-Cola amb la cançó aquesta? I hem de dir que amb aquest disc, que abans de sentir el tema... Hem de dir que amb aquest disc, d'alguna manera, es tanca una primera etapa dels Queen, una primera etapa, diguem, caracteritzada per aquest rock, hard rock, glam rock, rock progressiu, perquè a partir d'aquí, t'haig de dir, Salva, que a partir d'aquest àlbum ja van encarar la seva carrera molt cap a la comercialitat i cap a un rock molt més soft i molt més pop. Ara en parlarem. Però fins aquí, fins ara, ja t'arregis, estem parlant d'àlbums realment... Anava a dir una cosa, però m'espero que n'acaba aquesta cançó meravellosa. Sí? Somebody to Love. Vinga, doncs Somebody to Love, des de la Day at the Races 1976. Somebody to love. Oh, sisplau. Oh, se'm salten les llàgrimes. Temazo, quina genialitat, quin talent. Mira, t'anava a dir abans que els primers LPs de Queen hi havia dues ànimes creatives que eren en Brian May i en Freddie Mercury. Mm-hmm. Però ja els últims, els altres dos, en Roger Deacon, perdó, el Deacon i el Taylor, vale, el bateria i el baixista, es van involucrar i van composar els quatre. No només els dos ànimes creatives i els altres dos seguint instruccions, sinó els quatre. Això està molt bé. I això, en Freddie Mercury va dir, posteriorment, que havia sigut el millor que haguessin pogut fer. Que, de fet, tota la seva carrera haurien d'haver fet això. Mira. El que passa és que, clar, si ho haguessin fet, no haguessin creat aquestes coses, no? Efectivament. Però, mira, estàvem molt contents i molt orgullosos d'haver-s'hi posat els quatre, per fi, no? Sí, sí, sí, sí, sí. Okay. Doncs mira, Salva, t'haig de comunicar que se va proceder al corte de venes, al suïcidio, perquè queden molt pocs minuts de programa i encara estem a l'any 1976. Aleshores hem de fer un esforç de síntesi molt gran. Voy per allà. Arriba, valiente. A Day at the Races de 1976, el disc on està Somebody to Love, que acabem de sentir, va ser l'últim dels seus discos pomposos, barrocs, en fi, amb unes complexitats molt grans. A partir d'aquí van passar a enfocar la seva música des d'un prisma molt més comercial, però naturalment mantenint la qualitat meravellosa. És a dir, quan diem que Queen passa a fer pop, ens referim que fa molt bon pop, és a dir, que és pop de primera categoria. És com quan la gent diu, és que Genesis als anys 80 van fer pop. Collons, però és que van fer el millor pop. Vale? És que era pop molt bo. És que era molt bo. Aleshores, els Queen fent pop eren molt bons i el llistó era altíssim. No era com Milli Vanilli, tio. Si et sembla, com a mostra un botó, sentim una estoneta, una de les meves cançons favorites de l'època dels anys 80 de Queen. Porta per títol Play the Game. Està a l'àlbum The Game de 1980. Sona així de bé. Thank you. Perdón. Al final hem sentit sencera. No m'he vist amb... No he tingut agalles de tallar-la. Quin tema, Play the Game, com m'agrada. És que, tio, cal tenir-los molt grans i molt durs per tallar aquesta cançó. Clar, no es pot tallar aquesta cançó. Els Queen es van guanyar, com dèiem al principi del programa, ja el qualificatiu de banda d'estadis i banda mega todo. Tots els epítets, tots els adjectius es queden curts a l'hora d'escriure Queen. Perquè si amb els primers àlbums, diguem, fins a Night at the Opera, a Day at the Races, s'havien guanyat el respecte del món del rock i del món dels músics, és a dir, tothom va veure que eren uns àlbums magnífics, en unes estructures complexes i demés, però realment no tenien el favor, diguem, de les masses, no? És a dir, no eren grandíssims venedors de discos. Mm-hmm. I això ho van aconseguir amb aquests àlbums que estem dient ara, als anys 80, àlbums com aquest The Game, que això ja era, clar, era molt comercial, eren unes tornades molt fàcilment cantables, mm-hmm. molt, i això arribava moltíssim a la radiofórmula i evidentment ja va ser el súmum quan va arribar el concert del Live Aid de l'any 85 a Wembley, on van deixar a tota l'audiència mundial, perquè aquell concert es va retransmetre a tot el món. Aleshores, clar, no sé, milers de milions de persones es van quedar amb la boca oberta davant de Freddie Mercury veient el que feia allà, no? Van fer un concert realment perfecte. Els Queen van estar estel·lars, jo crec que van ser el millor del Live Aid, i a Live Aid van estar Peter Gabriel, Dire Straits, van estar la crem de la crem. I jo, per mi, els Queen, del que jo he vist, no he vist el concert íntegre encara, però del que jo he vist, els Queen van ser els putos amos. O sigui, van sortir allà a menjar-se, es van menjar el món, literalment, que, no? Tio, i a partir d'allà, doncs, es van convertir, doncs, realment en una banda de masses i una banda absolutament reverenciada per tot el món i supervendes cada disc que treien, no? Així fins a l'any, malauradament, 1991, on hem de dir que en Freddie Mercury va morir, com tothom sap. Va traspassar. Se'n van anar, saps per què? Perquè el van reclamar al cel. Ah, sí, aquesta perquè, teoria m'agrada. Sí, perquè els àngels no, saps, no estaven a l'alçada, i llavors van haver de cridar un dels millors perquè ens ensenyés a cantar millor. I van anar a Freddie Mercury i ensenyar-los en persona. Sí, senyor, i encara està allà, saps, fent de director de coral i ensenyar-los a cantar. Molt bé, estem sentint de fons ja el tema de Show Must Go On. Jo crec que és el millor epitafi, no?, que podem fer d'aquest programa i d'en Freddie. Aquest tema està a l'últim àlbum de Queen amb Freddie Mercury, es titula Innuendo i és de l'any 1991. En aquell àlbum està aquesta joia de Show Must Go On, el show debe continuar, i quina millor cluenda per aquest programa, no? El show ha de continuar i bueno, a pesar de que en Freddie va traspassar, doncs aquí tenim aquest llegat meravellós, tots aquests discos fantàstics. I de Queen és immortal i tenim totes les botigues de discos del món per anar a comprar, perquè són discos que es reeditaran infinitament. Sí, sí, ad infinitum. I tots són bons, vull dir, podeu anar i comprar a l'azar, que encertareu segur. Segur. Encertareu segur. Que bé que m'ho he passat en aquest programa. Gran programa. M'he emocionat moltíssim. Ha sigut fantàstic. Anàvem sobre segur, tio, perquè Queen ja veus. Té una aposta segura. Una aposta segura. Qualsevol tema que agafes, tanques els ulls, senyals amb el dit i et surt un himne. Et surt un himne, no? Així són els Queen, així era el Freddie Mercury. Fantàstic. I, bueno, un plaer. Un plaer per mi, escolta'm. Molt bé. I per tota la nostra audiència. I res, nois, ens veiem al següent programa del Borratxos de Música. No ens falteu. Fins a la pròxima. A reveure. fairy tales of yesterday.